واستغف ماجور نوشم تا گرفتم خوب مستی رفته از کفا گوشم جامعه می دلم خون گه لبم خاندان چو سوان گاهی این جامعه تلایی می شود از عشق من تا مستی مست غفلت جوره نوشم تا گرفتم خوب مستی رفته از کفا گوشم عشق من تا ساغرم هم بوده خالی